Матай 4-дүгээр бүлэг. Есүс диаволд саригдхоор цөл рүү сүнсээр хөтлөгдөв. Тэр 40 өдөр 40 шөнө мацаг барсны эцэст өлсжээ. Соригч ирээд түүнд, "Хэрэг чи бурхны хүмүүн бол энэ чулуунуудыг талахул гэж тушаа" гэв. Гэвч Есүс, "Хүн зөвхөн талахаар бус, харин бурхны амнаас гарах үгүвэрээр амьдрна" гэж бичигдсэн байдаг гэж хэлэв. Тэгэхэд диавол түүнийг ариун хотод аваачиж сүмийн орой дээр зогсоогоод түүнд, "Хэрэв чи бурхны хүмүүн юм бол доошоо өсөр. Учир нь чамд санаа тавих үүргийг тэр тэнгэрлэгч нартаа өгнө. Тэд гар дээрээ чамайг өргөөд авч явна. Эсдэгвэл чи хөлөөн чулуунд цогчихвээ" гэж бичгдсэн байдаг шүү дээ гэв. Есүс, "Өөрийн бурхан эзнээ бүү сорь" гэж бас бичгдсэн байдаг гэв. Диавол дахин түүнийг асар өндөр ууланд аваачаад дэлхийн бүх хаанчлалуудыг болон сүр хүчийг нь үзүүлээд, "Хэрэг чи сөхрөн надад мөргөвл энэ бүхнийг би чамд өгье" гэж хэлэхэд Есүс, "Зайл сатана, чи өөрийн бурхан эзэндээ мөргөж зөвхөн түүнд үйлчлэ" гэж бичгдсэн байдаг юм гэж хэллээ. Тэгээд диавол түүнийг орхиход тэнгэр элч нар ирж түүнд үйлчилж эхлэв. Есүс Йоохныг баривчлагдсныг сонсоод Галил руу буцлаа. Тэр Назарыг орхиж Зебулон болоод Нафталийн мужийн нуурын иргэдэх Капернаумын дэрч зууршив. Энэ нь иш үзүүлэгч Исаягаар хэлүүлсэн биелэгдсэн бөгөөд Йордоны чанад тэнгис хүрэх зам дээрх Зебулоны болоод Нафталийн нутаг, харин төснүүдийн Галил, харанхуй цугч хүмүүс агуу их гэрлийг харж үхлийн нутагт ба сүүдэрт цугчдын дээр гэрэл тусав гэсэн юм. Тэр цагаас эхлэн Есүс, "Гэмсцгээ, тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна" гэж тунхаглаж эхлэв. Тэр Галилийн нуурын эргээр явж байхдаа ах дүү болох Петр гэдэг Симон түүний дүү Андрэ нарыг нуурт тор тавьж байгааг харжээ. Тэд загасчад аж. Есүс тэдэнд, "Намайг даг, би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно" гэв. Тэд тэр дарви тороон орхиж түүнийг даглаа. Тэр тэндээсээ цааш явж байгаад өөр нэг ах дүү болох Зибедийн хөвгүүн Яаков, түүний дүү Йохан хоёрыг завин дотроо эцэг Зибедийнхээ хамт загасны тороон сэлбэж байгааг хараад дуудав. Тэр дарви тэд эцгээ завьтайгаа орхиж түүнийг даглаа. Есүс бүх Галилаар явахтаа синагогуудад нь сургаал айлдаж, хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж, олон төмний доторх алив төрлийн өвчин эмгэгийг идгээж байлаа. Түүний тухай зар бүх сээр даяар тархсанд хүмүүс зовж шаналсан, чөтгөр шүглсэн, унаж татдаг өвчтэй, саа өвчтэй бүхнийг түүн дээр авчирахад Есүс тэднийг идгээжээ. Галил, Декаполис, Иерусалим, Юудэ, түүнчлэн Йорданы тэртигээс үе олон хүн түүнийг даглаа.